Για νότς με σα τέκνες το μπό νεκτή μη καζες πως λένε σμπόγο πως λέτσου λακό κρος βάτρου ήδη κάζε σα το μπό ο προστήμ. Ιόλδε η καμόν πάντη τσούτε βέτσνο γερ μη σρτσε σάμο στο μπό πύλο σρέτσνο ne pali mi sveće, ne žalosti sebe, ni nebo me neće rastati od tebe. Ne pali mi sveće, ne žalosti sebe, ni nebo me neće rastati pod tebe. Kada dan se gasi i kad zore sviću gdje god da si pored tebe bit ću. Ne pali mi sveće, ne žalosti sebe, ni nebo me neće rastati od tebe. Ne pali mi sveće, ne žalosti sebe, ni nebo me neće rastati, rastati od.